шляхом пташиним, я чомусь прокидаюсь під стуки дощу, і чомусь я хвилююсь, як шумлять долини. Заспокоєння не хочу, заспокоєння не хочу, заспокоєння не хочу. Що зніме мене з'я, коря, що зніме мене, що зніме мене.